ya kipekee. Unanipembeleza, unanifanya na hisi mimi mfalme. Nani kama mimi, utani hapa. Watu wenye wivu, usijali mambo yao. Kelele na vitisho, unanileta karibu nawe. Roho yangu ikiuma, napata hifadhi kwako. Kwa hivyo mpa.